ناتمام ماند گرچه نه تنها سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها که هر یک از افراد خاندان رسول خدا علیه السلام و اهل بیت مطهر مخصوصا فرزندان صلبی و حقیقی رسول پاک علیه السلام فضائل و مناقب و شخصیت در خور بیان هیچ احدی از سخنوران و مبلغ و مقرران صاحبان فصاحت و بلاغت و دارای بیانهای رسا در تمام عالم انسانیت کسی قادر نہیں که این موضوع با کمال و تمام بیان کت کن. ولی مشهور عربی بتلی مثال ما لا یدرکو کله لا یدرکو کله، اگر یک چیزی مردم تماما و کاملا نتوان بیان کن، آی هر چی که در توان ها در قدرت شخص هم و قدرت مطابق و علم و معلومات و بیان توانمندی مطابق باید بگوشی بیان بکن. سوال کنه و امتحان گرگه چه شما وقت نی که من این سوال کنم که جمعه گذشته آخری کلمات منی چیست؟ شما قوت حافظه هم آزمایش بو یا حداقل علاقه مندی به موضوعات بیانی که در این زریبون پشتا برای شما بیان با و شاید هم خیلی یاد ببی، ولی من بنا نهیم که این سؤال بکنم و مروچان جائزه دیگا همه دست کتاهیم که جائزه بدهیم برای آینه که بهترین جواب بدهیم که گاهی قبلا سکه نیم سکه رب سکه نوید دیگه بوده برای کسی که جواب صحیح بده و یاد بگیری که چی بسا که همین نوید پدا یه جای تکرار بگیر سکیانی شفتیانا شیدانیانا باره که یه موضوع دقت کنه که میں ملا چی گوشی مخصوصا مسائل اعتقادی و فضائل شخصیت ها اطرت پاک و اهل بیت اطهار جناب رسول خدا علیه السلام و محبت با خاندان پیامبر علیه السلام و همچنین یاران ابرار و پاکیزه پیامبر اسلام علیه السلام ای جزء ایمان ما اهل سنت و مسلمین دنیا. من جمعه گذشته آخری بیان جریان یا در زندگی نبی علیه السلام حیات طیبه آخرین لحظات و ایام تها که آیا حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرمائید و آئی در فضیلت حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا رضی اللہ تعالی عنہ بہترین فضیلتی کہ در فضائل سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان بھی آئی بیانگر وای نقل کننده در تاریخ اسلام حضرت ام المؤمنین مادر مؤمنان جهان سیده عایشه صدیقه رضی الله عنها که مادر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. همه منزلانی که دیوار به دیوار بودن، فقط یک دیواری بین خانه سیده عایشه همه خانه عایشه که پیغمبر اعلان کرد در جمع صحابه ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه. پیغمبر تمام خانه‌ها مسجد اطراف بود، قبله جانب جنوبی جانب قبله بود، قبله جنوب تا مشرقی جانب شن نقشه موجوده اذا کی لوگ بود اذا کی لوگ بود اذا کی لوگ بود. بعضی به جانب شمالی روضه شریفه بود بی بی عائشه صدیقه منزل جنوبی و قبله جانب حضرت سیده حفصه ام المؤمنین دختر حضرت فاروق اعظم رضی الله عنها منزل. شیخین صحابه دوتا بزرگترین شخصیت صحابه که آن دخترها زنان پیامبر بودن عایشه صدیقه و حضرت حفصه رضی الله تعالی عنهما شانی منزل خانه کنار و کنار بود. حدیث آیات بین خانه حضرت حفصه که در جای بود کسانی که مدینه رفتن و تشرف به حاضری در بارگاه رسول الله و چهره انور پیامبر علیه السلام و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما برابری و برای عرض سلام گشتا دیا ای سرزمین که هنو ظاہر گشتا سلام دیا ای خانه حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہ جائے. و در احادیث موجود ہیں که بین ای دوتا منزلہ اذا بی بی عائشہ صدیقه منزل قبلی دیوار و اذا ما حضرت حفصه چوبی جنوبی دیوار منزلے همین قدر فاصله بوده که یک بزغالی یک شنکی توانتا که در میان بگذی همچون از دیگه بوده بعض این فاصله ای نبوده و اشانی رسم و نشان ترسیم بوده کتابان تا پیغمبر خدا علیه السلام ذره های خاک پاک قدم های رسول الله علیه السلام تاریخ ها نگهداری کرده بودند. صحابه یاوتی کامپیوتر مغز تاشانه هنچو حفظ کتا جود جانت عزیزتر آنش حفظ کتا برای من شماش نقل کتا این تمام صحابه پیغمبر مجموعه تک تک مشمه محسن و مشمه معلم مشمه استاد نا خلب همه شاگردیه که بیتی استاد قدر مزان رضوان الله علیه مجموعه. و بی بی عاشه صدیقه خانه شمالی جانبا فقط دیواری فاصله بوتا که اید ما حضرت عایشه صدیقه سکونت بوتا رضی اللہ عنها آ دیوار آدم هم یکین دیوار اید منزل حضرت عایشه رضی اللہ عنها آدم منزل حضرت فاطمه رضی اللہ عنها درمیان دروازه همه سادگی دورا موجود بوتا که الان با این ساخت و ساز جدیدی که قبه خضرائی که حضرت بعد دوی یاران و تیودا ابو بکر عمر آرام فرمایا بی بی عائشه صدیقه منزلی شید و حضرت همین منزل باره فرمایی ما بین بیتی منی این لوگ بی بی عائشه والا لوگ و منبری ادا که منی منبری این درمیانی زمین ای روزه بهشت بهشت باقی چیشی مروچی هر آنی برو جان نصاران خالص زائران رسول علیه السلام ای جاها با قیمت گمن تو پیمی سست حرکتی مردم ها بوهای نکنه هر لحظه روی چاره ادا مردم هنچو سر و چک کنشتگا منسجم نشتے گا کہ جاہ بے تمنا اگر کسی آگ گیر بھی ہے تو ہم آباد کھر کنا کم کی جاہا درکت نماز اٹھی بھی کھر یہ دنیا اتحا بہشت ہے باغی چاہیے وَمِنْبَرِ عَلَى حَوْزِ حضرت فرمائی منی منبر منی حوز کو سر سر قیامتا ہمی سرزمین حوز کو سر سرزمین نبی تو منبر ہما حوز کو سر کنارا یہ ربی کما چھ آبا کو سر ہے کہ چھ شیرہ سفی ترین چھ شہدہ شیرین ترین ہر کسی یک جرعی با تا آباد آئی تشنگی دکھ بری احساس نگی خدا عزوالجلال بوتی فضل و احسان بوتی پاکی نبی و انبیاء و صالحین و صحابہ و اہل بیت طفیل مارا ہم ای پیالیا حوض کوثر و تمام مسلمین نصیب فرمانا انا آتیناک الکوثر سورہ کوانقبو آئی یک مصداق بارزی ہمی حوض کوثر هفتاد هشتاد مصادیق معانی مصداق برای کوثر قرآن بیان کنه گوتا انا آتینا کل کوثر دشمنان گوش که کفار گوش که شما ناراحت مبی آخر مردم چیه کی سک بدیه گرایی مرگ تمنا کنه گوتی دلت سلا دم شیشیه رو چی میری شی مردی چوگه هم ربطه کن حضرت قاسم حضرت عبداللہ کہ عبداللہ لقب دو لقبی ہے یکی طاہر دومی طیب یہ دو فرزند حضرت مکہ دفنا فرزند پسر و سومین فرزند پسر حضرت علیہ السلام حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجہ جد انبیاء خلیل الرحمن ابراہیم بت شکن علیہ السلام و علی نبینا نام بت فرزند سرائیل کم تر از دو سالگی وفات و شیری تمام نہا حضرت فرمائی کہ اللہ عزوجلال بہشتا یک شیر دے بہشتی پہ ابراہیم تعین فرمائیں تاکہ یہ شیر کامل بکا شیر قبر مبارکی در جنت البقیع مدینہ طیبہ ہمشہ وقتی کہ فرزندان فسر واجہ نیستا قرآن اعلان کو سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیچ مردین چکیے مردین زہگیے پدر نہیں کہ معمولا مردینہ وہ تھی پتانی جانشینیے ادعائی کرنے اللہ تعالیٰ فرمائینا مردین چوک یہ سرا چی دنیا رابطے گا و لذا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیچ مردین چوک یہ پت نہیں کہ آپ یہ بعنوان فرزند بودن و تی پتے جائگاہ ادعائے بکا حضرت جائگاہ کسی گفت نکا یہ برابر بتن نکا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ حضرت اللہ رہدا تگیم برحقی قاصد و پیامبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتم النبیین انبیاء علیہم السلام سلسلہ نبوتی کے چھ حضرت آدم شروع و جاری ہوتا پیغمبرانی اس سلسلہ زنجیرہ آخری حلقے عظیم شان و زیبا ترین حلقہ وجود ناظرین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت ادا ختم ہوتا بہ حضرت وجودہ مہر جنگ ہوتا مہر نبوت ادا تمام دیکھ مہر جنگا رنگ نامیا اضافے ننویسن چیرا دیکھ کسی نئے سلسلہ نبوت احمدہ کٹ تھا آخری نبی فرمانتی اگر بعد از من خدا نبی رہ بداتے کہ امکان نہیں گرہ عمر فاروق پیغمبر بتا رضی اللہ عنہ حضرت علی یہ جائے فضائل بیان کہاں غزوہ تبوک کا اَلَا تُحِبُّ اَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. من ترا ادھر مدینہ آنن دین تھا, من غزوِ تبوک رہا ہوں تو پچی گریوانے پید آگے ترکے نہ راحت کتا کہ پیغمبرہ تر چننا دوستیہ مدینہ آوٹی پوشپاد کتا تو گو لنگاں گو معذوراں گو جنیناں گو چوکاں بمانے کے گل لے کنے تو نلوٹے گی تی جائے گا ہما جائے گا حبیبی کہ حضرت موسیٰ برائے گرفتنے الواح تورات خدایا لوٹائیں کوہ تورا ادا آئیے مسترین برات دو سال چنائی مستر و نبی حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ گا تو یہ قوم تو کا بنین دو شانہ نصیحت کا میں ہر سفری کر رہا ہوں یا کیوں تھی جانشین کروں کہ مدینہ مردمی میری دفری بکا یہ مدتہ میں ادن ہوں معاملہ پیشی آنی معاملہ رد کو فتح بکا نگرانی بکا میں نے پشپ دیا ادا گویا ادا دیا کہ نو شباہتی طرح حاصل ہیں حضرت حارون علیہ السلام ایک حضرت موسیٰ پشپدہ بلحمدہ ہم مسئلہ واجہ روشن فرمانی بائیں کہ حضرت حارون چاہ حضرت موسیٰ پیسر وفات ہوتا ہم زندگ نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ رنجانشین بھی ہم سفر کوہ تورا حضرت موسیٰ ہوتی جانشین کو کہ مردم ہدایت کا بنی اسرائیل نصیحت کا بگمراہی شمیل کہ وقتی کہ گوسالہ سازی سامری آشانہ گوسالہ بت تلاہی ارکت گوشت شمع خدا ہمشی ہیں و حضرت حارون تبلیغ کتا حبرش نگے موسیٰ علیہ السلام کیا جار دیوئے مردم بت پرس ہوتا گا من رب تو وہ ہدایت ہے کتاب اللہ وحی بیاروں کتابی گول ہے یارتے گی ولی مردم گوسالہ پرستا ہنچو عصبانی بھی انبیاء قوت جندہ اسبانی نباہج بہا رسول اکرم علیہ السلام درمیان صحابہیں راہ رہ وگئیں بدوئی یہ جنگل نشینیاں مسلمانیں اما بادیہ نشینیں آداب شہر نزا آداب پیغمبر علیہ السلام نزا اما وہ بدوگری یہ ڈولا اما وہ جنگلی و داشی نمونہ حضرت خمیس مبارک کے عبارت از یک چادری ہے کہ حضرت مانیا یہ واجہ چادر ہے یہ جہاں گری جو دیما تن تن دا زکی دی صحابہ احساس کرنا کہ یہ چادر ہے یہ کنارہ و حاشی یعنی جو تن دین کشگا یہ بدو ہے واجہ نازنینی سرخ سفیدیں بدن مبارک سرا چادر تاپ کو پھل و اثر ہنچو تن دی کشت اے محمد منا دستور دے چیزی منا بدے ہاں چھ بیت المالا چھ غنیمت من چیزی بدے صحابہ چند دریا صحابہ واجہ چھوی تھی ٹھے لگا دوسترا صحابہ آمادہ بنکشی تنبیہ بکنا تو چوب بھی ادبانہ پیشی آئے پتا متقاضی ہے لوٹو کے صاحب حاجت ہے صاحب مقصد و غرض ہے صاحب مقصد یہ بعد لابہ بکا با تملق با آرامش تقاضا ہے کام و اب اما اگر دنیا یہ یک معمولی مردمی یا کسی برخورد بکن چی کے اندر مقابل آئی اما طرف کہیں صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم حضرت در مقابل خشم بدو دیما در عوض خشم لبخندے فرمانی تبسم فرمانی بدو و دستور فرمانی برے چیزی عطای بخشش بدید ہر چیز است صدا چی مثال ہا بی ادبی الفاظ چه بعضی منافقین چه بعضی نادانا صادر بو ایک مرتبه یکی کلمه ای گوشت تقسیم غنیمتی وعدا اے پیغمبر عدل بکن عدالت رعایت کن حضرت فرمائی وی حق او کما قال وای برتو من یعدلو ان لم اعدل او کما قال علیہ السلام اگر من عدالت نہ کروں گردے کہ کئی دنیا عدالت بکن فرماتی اللہ حضرت موسیٰ سر رحمت نازل بکن لقد اوزی اکثر من هذا فصبر او کما قال حضرت موسیٰ geçti rezişiye beni İsrail'e azar resin bavti zabana bavti amala ama Allah'a ayı sabre tofikle. Hazreti sabr فرمائے. یک مورد صحابہ کرام فرمائیں یک شخصیہ بھی دبی حبری کو منافق یہ درواق ہے وشتی واجہ اجازت ہے شی گردن اما جنے فرمائیں تینا حبیل دیتی شاد شی کلمہ بیاری کلمہ بوانی کلمہ بوانگی دنیا مگو شی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گویان کو شی ولی چشین نسلہ یہ قومی دریئے کہ آقابت آیاں بائیں کہ قرآن وانا قرآن ہنچشوانا کہ مردم چانو قرآن وانیا لذت برا ولی قرآن پکت شنی گوٹا سرا برو سے دپا شیرین شیرین باس صوت حسن و زیبا قرآن تلاوت کنا قرآن تأثیر چشانی یہ حنجر ہے چلا دیم جہلات بانی قلب اثر مکن نماز ہنچین کنا کہ شما صحابان نماز گندی و تی نمازان حقیر گندی کو خون نماز اشیوان گی میں نماز کرا ولی چشی زہزاتا بکول ما شما بلو چاہاں چشی نسلا یا قومی پیدای بھی کہ اشا آقبت چی اسلاما ہنچو دریا تو درائینا روان چی دینا خارج ما کہ تیرا بے شکار جنے شکارا چی دیما سوراخ کان آدیما تیر دری ہے بعض یہ وقتہ تیرا ہچ خونی پدی ہم چیئے شکاری کے جتگی امرہ نہیں یعنی آیانا اسلام میں ہم چکوشے رنگی ہم نیستن تکونچے اسلام دریا و اگر من آیانا آز زمانہ شانی گیا من زندگ ببوں کہ یہ قوم چیشی نسلہ دریا ہے ہم چکوشانا کشون و نابود کنوں کہ آد و سمود سمود اللہ پاکا چوتو باوت عذاب و نابود ولی کشه که اجازه ندا پیغمبر پیکره خلق عظیم اللہ فرمان انکا لعلا خلق عظیم مسلمان باید با اخلاق الهی و اخلاق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تا آراشش بدن تو آراستا بکن در مقابل مؤمنین مهربان اشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم حضرت محمد مصطفى قرآن مجید فرمانی سوره فتح آخری آیاتا و آئیے صحابہ و آئیے ہمراہ آئیے اہل بیت کافران سرا شدید و سختا رحماء بین ہم دیگر آم مہربان مسلمان مسلمان مرچی یک کلمہ یہ تحمل کرنے کا آمادہ نہیں آئیے درد جوابا مرک دا یک بچلی زمین سرا با ہم درگیرا کار چلان کا آمادہ ہیں مرچی وہ کار چا گوستا تپنگے کلان شنکو این مسلمانی شان رحمت رأفت مهربانی عطوفت اسلامی اخوت اسلامی برادری اسلامی مانا چی بر اهل زمین اگر شما رحم مکنی صاحب آسمان شما سر رحم نکنی پیغمبر فرمایش مفهومی تقریبا بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوثر مفہوم بیان کرنا چاہتا معانی مختلف ہے ہفتاد ہشتاد معانی دار ان آتے ان آکل کوثر کفار در یہ تمنا تھا اللہ عزوجل جلال اس سورہ نازل فرمائے اے جناب رسول خدا علیہ السلام ان آتے ان آکل کوثر ما بتو کوثر داد کوثر مانا کہنا خیر کثیر خیرهای بیشمار ما تر مرحمت کتای پیغمبر هر کجا خیری در هر عنوانی تحت موجوده و آیه بالاترین و کاملترین مصداق و مقدار به تو عطا کنگوتا خیر کثیر کہ اللہ آئیے شمار نہ کہ خیر فراوان میں کر جاتا ہے. یہ خیر کثیر حوض کوثر ہے. حضرت فرمائے میں نے حوض سن آب گرے تھا حضرت موتا ہنچو مزن ہے. آئیے پیالیا آئی کنارے یہ نہ کہ من قیامت روچاوتی امتیانا تشنگان محشرا سیراب کنو یک جرعی برا یک لیوانی برا تا دیکھ بری تنگی نزانا ولی بدعت گزاران در دین محروم چیئے حوض کوثر تو بہش نفتہ مرتے گا. حضرت فرمانی یک گروہی من گندوں حوض کوثر منتظروں یا یان با مردوں وران با تو رما یک گروہی یہ آنی پیشانی یہ نشان و آثار منی امتی یہ بوگیں. حضرت فرمانتا منی امتیانی نشان قیامت روجا اسی ہے کہ ہر کجا آن وضو گبتا ششتا چہرہ دست پاد یہ نورانی با. حضرت فرمائی موت امتیان جاہی آروں قیامت روجا. صحابہ عرض کو یا رسول اللہ چطور شزانے واجہ فرمائی کہ یک شخص یا سیاہین گو کی بی مثلا درمیان سہرین گو کا اوت سیاہین گو کا جاہ نہیں آری یا سفید بی یا سفیدانی درمیان یک رنگی تنہا بی چند رنگ خالصی بی یک کیے بی من چطور جاہ نہیں آری من با این نشانیاں اوت امتیان جاہ یاروں اول تا آخر نشان یایا پیدا گا کہ بیا حوض کو سر سرا منش سیراب کنو یا برا من گندو فرشتہ درمیان واقع من چہرے سے جائیں یا اللہ برگر حالانکہ من گندو شانا منی امتی بو اگر نشانی پر ہیں وضوعش گفتا ہر چیزا ہوتی اثر ہا بہرحال اگرچہ مجرمہ دستش نورانی چہرش نورانی پادان ششتگان وضوعتا نورانی. بعضی صحابہ چمی ہرسا کہ میں دست نورانی بھی با حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یکی ارچدی دستان شدہ گئے وزوتا تائر شوشتن تھی تب بغل آگا جو سشکو کے تائر شدہ گئے تو وجہ وشتی منتحل حلیہ یہ قیامت منی زیورے گو عزینتی کہ منی نبی فرمائن تب بینی تا حمدہ برسی چمدہ بودا نورانی بھی پادان ہر کس شری پادی نورانی بن. پادان مشہور تو دہ روچا ہفتے یا مخصوص میں گرمی ملکا شاہ جوراب دہ کا درے کہنے آپ یہاں سے بنی دی ای پادان بو گند تعفن اصلا ہم ملک نے حضرت فرمانی فرشتے چہر گیا من توار جنو توار ای منی امتی ہیں من کجا بری بلی یہاں پا نگما حوض کوثر آپ نوشا فرشتہ نوشا یا رسول اللہ اشان تی دین تغییر داتا تی دین تو کشا کارہائی کو تک تی طرز و طریقہ و روش و سنت خلاف تی دین شان تبدیل کتا تی دین رنگ شان عوض کتا. حضرت فرمانی کہ من گوشا سحقن سحقن لمن غیر دینی او کما قال دور بری دور تر بری آنے کہ میں نے دینش عوض کو تا دینش تبدیل کر خدا حفاظت میں فرمانا. ہمین چو پیالہ ہر پیالے میں قیاس چ اندازہ بزرگ ہیں خدا فرمانتی کہ یہ حوض جانبہ موجود ہیں کہ آسمان ستارہ چتو بازا ماترک کوثر داتا حوض کوثر کوثر ماتر داتا تی جان نثاری صحابہ ماتر داتا کہ پھر تی ابرو یہ اشارہ آوتی تیلے کا دست کف دست تیر کنن جان قربان کنن Matar Ebu Bekir de ata, matar Ömer de ata, matar Osman de ata, matar Ali de ata, matar Hasan de ata, matar Hüseyin de ata, matar Aşer-i Mübeşşirin bil Cennet de ata, matar hazarani can fida o can nisarin sahabi dine mübellik o hizmetgüzara matar de ata. İdrucuzu kovsada. ماترا فرزندانی اتا کتا دخترانی ماترا داتک آیا مقام چهوران باراتنه ماترا حضرت فاطمه تو زهرا داتا ماترا حضرت سیده زینب داتا واجه دختری نام زینب مستری دختر رضی الله ماترا حضرت رقیه داتا ماترا حضرت ام کلثوم که هر دو یکی پس از مرگ آدگاه حضرت عثمان زنورین دختران حضرت عثمان لکه پرچه زنورین صاحب دنور که پیغمبر دنور چشم آئی لوگا بودتا که جنین حضرت علی مرتضی فرمائیں چه انبیاء تاریخا چه حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین هیچ نبی هیچ شخصی چی نگوستک آیا یک نبی دو دختر یکی پس از دیگر آئی که جن بکن بغیر حضرت عثمان چیم باز بودتا که نبی نبی زاماتو بی حضرت موسی علیہ السلام بی بی صفورا آئی همسرا حضرت شعیب علیہ السلام دخترا اما یک کی بود حضرت علی وقت پیغمبر زامات و پیغمبر عزیز ترین نور چشم ترین محبوب ترین دختر سیدہ فاطمه لوگ واجه ہیں بلے خود حضرت علی فرمانی که دو دختر یک نبی یہ کسی لوگا نبوتا جز حضرت عثمان چه حضرت آدم حساب کنه تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ وسلم یکی از مصادیق بارز نزد علماء کوثر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرمائی که ادگ مردمانی نسل چه پسران چه مردین چوکان دنیا شنگی بی منی نسل چه منی دختر بی بی فاطمه شنگی بی دنیا جا سادات و سیدان صحیح النسب نه که جمعی شفی سیدان جمعی شفا بودتا کشی ادا سیدائی سندگ گشت مشهور جمعی شفا بودتا کشی نامی کنی سیدان بی بی نه جمعی سید بینه سید همه که این نسب یا به حضرت حسین سر ببی یا به حضرت حسن رضی اللہ عنہ واجه فرمانتا من این نسب اللہ تعالی چه من دختر فاطمه تو زهرا دنیا منتشر ای وجود سادات مخصوصا سیدهای صالح در عالم دنیا این نبی علیہ السلام و حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حسین حسن حسنین رضی اللہ عنہما شان باقی ماندہ و آثار آن یادگار ہر کا آنی راہ و روشا حقی نہ رو قیامتا کٹ تگی اگر نہ و تی بیچارہ نبی علیہ السلام مکه زندگی تا یک روچی کوه صفا سر که تواری کتا قریش بی آئی جن جن بود واجه شروع کو تبلیغا اے عبد المطلب منی پیرو که اولاد شما هرچی هستی پیدا وطا وط چه خدای عذابا نجات بده نیکی عمل بکنه بیشی که پیغمبر میتو که مبوس بودتا بنی هاشم شما آدگرا قبیلہ قبیلہ اگر لوچی چی عذاب الہی نجات پیدا کنی و تا نجات بدی چی که من نتوانو قیامتا با عقیده باطل با عقیده مشرکانه با عقیده کفر شمارا چی عذاب خدا رستگار کنو آخرا نزدیکتر یایان بی و تی ترو اتوار کردیا یا صفیه بنت عبد المطلب ای عبد المطلب دختر منی پتے گوهار عبداللہ گوهار حضرت صفیه انقذی نفسک من النار و کوشش میکن چه جهنم ها قیامت آتش و تا نجات دے باوتی عقیده صحیح عقیده توحید اعمال صالحا فانی لا املک عنک اغنی عنک من الله شیعا من چه خدای ذوالجلال گرفتا هیچ کاری بتو شرکت نکن آخری فرد تواری کن یا فاطمتو Ya Fatimetu bintu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Fatime dukteri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Enkizi nefsiki minennar. Ve tatçı cehenneme necat de. Fe inni la ugni anke minallahi şeya. Kıyamet-i rücamen. Kudanı kerde. Akide harami. Emel harama. Men hiç kari berat o encam datına kena. Bele, eğer dünya şumar müşkili bi libasi, kuraki, iyi karanıma bi şuma tamamı encam edin. Kıyamet-i muamele, şuhiye nehi. Hazreti Ahl-i Beyt ve Ashab-ı Dilba, hemen amal-i saliha, gudaza çi hatır-ı kıyamete. Allah. Meşhurin ki idi ki Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a, rehlet-i fermani. Defne vahda yek sahabi meczubana melengana halet peyda bi çiye derda suza bibiye cüdaiya kabra tavar kırda sahabi şi o kabr bizan ki kayi cenazeyin vücud nazenine tey havala kenek bi meruci to zaneşi kayi Hazreti Nebi Ekrem Aleyhisselam'ı بدن مبارک پارهیں فرمانتگی فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ منی پارهی تنے فرمانتی حضرت ہر کسی فاطمہ یا آزار و عذیت بدا منی عذیت بدا قبر ای پیغمبر دخترین محبوبین دخترین پیغمبرین ای حضرت علی مرتضی زوجین ای حضرت حسن و حسین مادرین Şia ikram bıka. Şia kadra bizan o kabr. Güşan kabr bi sukhaniye. Kabr cevab da. Güşi mena iyi haber sarıfır nebi. İşi mini sarıfır nebi. Mini mamuriyet işi ney ki ma biçarun iyi kay cene, kay doktere, kay mate. Mena dig vazayfi hasti. Herkesi a vazifani mutabiki. Bana ben varid bi. A mini behterin mehman. منی آغوش مهر و محبت برای بازی هر کسی آم ملاک و آم دستورانی که باید برای من آماده بکن نیستن تی هر کس ببی من و تی دستور آیس را اجرای کن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شهید غزوه خندق کسی که پیغمبر در مورد بنی قریظه آیا قاضی قرار دن در حضور وقت پیغمبر تشریف فرمائیں شی تو فیصلہ بکا فیصلہ تمام کا پیغمبر فرمانی تو به دستور خدا فیصلہ کو اے سعد ہمی حالتا چه دنیای رو تیری وارتا غزوه خندقا غزوه احزابا وفات بی پیغمبر جنازه وانینی پیغمبر دعای وانینی منی پیمی مولا ناقص بی قابلی نہیں کہ جنازہ بدا پیغمبر جنازہ وانی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان اے اللہ معاف کا صحابہ اکرام پشتا ہمیں دعائے وانگا جنت البقیہ دفن بھی پیغمبر فرمائے کہ حضرت معاذ روح بے عرش را احتز لہو عرش الرحمن عرش خدا حرکت کو تکانی وا استقبال خاطرہ حتی ہزار فرشتائی جنازیاں فرمانتی حاضر ہیں ولی وقتی قبرش کو پیغمبرہ پاکستانی لبزی بوشوں گبرائند پیغمبر با ناراحتی صحابہ تعجب کو یہ کلمہ واجہش مردگی قبر سرا نوشتا فرمانتی اللہ اکبر اللہ اکبر چندین بار حضرت تکبیر گوشتا صحابہ جس کو یا رسول اللہ ہیچ مردگی قبر سرا تو تکبیر نگوشتا حضرت فرمائیں بھی خاطر من گوشت کہ لقد زاق على هذا العبد الصالح قبره ای بنده صالح پیغمبر گواهی دان ای صالح بودنه با این که پرشتا 70,000 جنازه یحتا عرش خدا حرکت کدشی استقبالا شهید راه خدای پیغمبر زمانه صحابی رسول الله فرمانتی قبر و تی وظیفه انجام دا ای قبر تنگی حتی صالحی بنده سرا قبر ترد کشیا قبرا فشار دا و من ای تکبیر گوشتا اللہ پالکا قبر دور کو چشی قبر جدا رہا جا حدیث آیا تا عموم عذاب قبر بے اسبر اثر ادرار پیشابی لباس پیشابی ببا بدن پیشابی پر ہزمگا اہمیت ندن پروانی یک قطرے دو قطرے حیوانی ادرار بھی انسان جندے بھی پرہیز نکتا تری من غیر قصد نماز تو کا خللی آتا یک عذاب قبر یک اساسی بنیادی ہمیں موضوع ہے پرہیز کرنے بوٹے چیزی کہ از عذاب قبر نجات دا سورہ تبارک اللذی وانگی مداومت وفسگ وحدا سورہ یاسین تلاوت موقع واب وفسگ یکی از اولیاء خدا اسی ما یک مردگی قبر کو چه دفنا فارغ بوتی مردم متفرق بوتا من کم که قبرستان ایک گوشه نشت باری پاتحی بانی قرآن تلاوت کشن ارواح من چاره میدان میدان یک سیاهین سگی یاد همین نوکین قبر سرک تازه دفن بوتگا قبر پچ بو یک گوشت قبر تو پاسل طول نکشه من چاره دوباره ولوسانه فریاد کنانی همی سر چه قبر دره یکی تیلگی لون جنر حده من توار جا مگا بدار تو سگی نه تو شیطان ہے تو دیگه چیزیه و تا معرفی که تی چند پیچی تیلگ در حدا گوشتی ها من ایک مردر تازه دفن بودتا مزان پرشته یانشی جو سپرسا من ربتون قبرا کشی فریب بدهیم و تی جوابان صحیح داد کو تو مکن که ای رب کهیم آی نبی کہیں آی دین چیئے من لوٹے شیعہ فریب دے ہوں شیعہ گمراہ کہنو جوابا مزان تو عذاب قبرہ گرفتار بھی یا برا یک سیلی تو گوشی محکم من جنگ بو من چم درہ چمی سیلیا و من یکی گوائی سیلی سورہ تبارک اللذی مشتی شیعہ ہمیشہ بانتا اگر سورہ یاسین ہم بانتی واپس گا وہدا تی دومی چم ہم تیرک درہ تک کور بتے گتے و این موضوع نه تنها یه وا این حالت که مشاهده بی حدیثان تا یاد اللہ تعالی مار شما را با قرآن نصب ده با قرآن تلاوت محبت نصیب کن و قرآن پابندی عطا بفرمانی حضرت ام المؤمنین من عرض کو که همه دروازه جهنم هم محفوظه این همه دروازه این که من او دا بیان کو آجمعه حضرت علیه فرمانی فاطمه تو مشکا بودی کوپک اگر کنه مشک بنداتی کوپک تب کتا تو وقتی که ورگی چیزی که بی جوی گندمی بخصوص جو اگر دروشک مشکله آسیا و توت گردینه اقبال داد سخن داد حضرت فاطمه تاریفا مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز اقبال گوشی اگر بی بی مریم دوسته به خاطر حضرت عیسی علیه السلام ای مات اما فاطمه یا سه محبت وجوه هستن که بعد مردم دوستی بداری اولی ایشی که رسول پاک دختره نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین آن که جان در پیکر گیتی دمید روزگار تازه آئین آفرید یکی پیغمبر دخترین دومی علت دوست داشتنی که بی فاطمه علاوه بر کمالات ذاتیه جند الله داده دیگه نسبت هایی که الله عطا فرمانتا هم دوست داشتنیه دومی نسبت چی بانوی آن تاجدار هل عطا هل اتا علی الانسان حین من الدهر ای سوره نشان نزول حضرت علی باره رضی اللہ تعالی حضرت علی همسره حضرت علی کہیں پادشاہ و کلبی ایوان یک حسام و یک زره سامان پادشاہی در واقع حضرت علی مرتضی اما لوگی کلبی معمولی لوگی بی باشه لوگی کناره ہاں فرمانی یک شفی من و فاطمه و ابتگتین کنار بکنار انگا آگاهتی پیغمبر علیه السلام تشریفی ها چما دروازه بی بی آشه لوگه واجه کمی دروازه ای هست دروازه پچ بوتا بی بی آشه او دا برو تا تو دخترا بگیندی دختر بیه تو مادرا بگیندی ای فاصله هم کدیر بیتا ای دروازه با چی ودی پچه بندگ نبوتا انگه همه تشکیلات جدید ساختمانی دروازه من دیتا پچه داخل انگه هست یادگار زمان رسول الله علیه السلام حضرت تشریفیا حضرت علی وشی مالو چه پاد آئیم اگه گونا نه بپسی واجه می درمیان آیت نشت هنچون نزدیکات که واجه شاد زمستان اچ بیرون واجه آیت گیا واجه سردی قبدوان مبارکه دستان مبارکه موتی سینه تا احساس کو یک بری حضرت یا مارے بامگاہ پاد کو گشتی پاد نیا شما تحجد نکنی انگه وابتا گی حضرت ریوشی میں عرض کو یا رسول اللہ میں سا میں ارواح خدا اختیارا ہر با خدا مارا واب کی چی با واب کبھی ہر با خدا اشویل کا بیدار بھی نماز کنی واجہ ای جواب اسے خوش نیا حدیث آیا تھا واجہ برگشت دستی بیوتی ران مبارک جا گشتی کہ انسان کان الانسان اکثر شئن جدلا قرآن آتی وا انسان جدل و بحث و چکتان باز میشی هر که وقتی عذر بیان کرشی بی بی فاطمی راه دا فاطمه برو تی دستان ترنبل جتا تو چی گره چی کرینه دست آسر چوبا واجه پانگم مولد لحتی یا تا خادم یا تا برو یک خادم یه تردن کم که تی بار صبح کی بی خدماته آن ادب پرورده صبر و رضا اقبال گوشی همی اشعار تا آسیا گردان و لب قرآن سرا نوری و هم آتشی فرمان برش فرشته هم ای فرمان بردارم بی بی فاطمه رضی اللہ عنہ جن آئی فرمان برداران ولی گم رضایش در رضای شوهرش و تی شوهر رضامندی آئی مطابق عمل کن زندگی برای جنینا و تی شوهر رضایا که مطابق حکمهای خدا بی خدای نه فرمانی تا نه پتی حبر گرگ جازه نه ماته نه استاده نه حاکم و پادشاه نه امیر وقته نه شوهر آجایی که خدای نافرمانی نی باید فرمانبرداری ببی گمر رضایش در رضای شوهرش آیی وطی رضا در رضای شوهر خلاصه بی فاطمه ایشی آخر آی اقبال میشی که رشته آین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفی است ورنه گرد روزه اش گردیدمی سجده ها بر خاک او پاشیدمی اسلام اجازه ندهند دیگر سجده کنه غیر از الله پیغمبر فرمای منی سجده کنه که هم جایز نه اگر نه اسلام اگر مهر مکتین من فاطمه قبر سجده کتو که بشی رضی الله تعالی بی بی رو من گوش شما را از جمعه آخری خبر همشتا تقریبا و بی بی عاشه احادیثا که فرمانی واجه وفات و هدا بی بی فاطمه یاد ای راه رواج مثل رسول الله علیه السلام واجه خلوت کو لگه گره وگا پدا واجه توار کو خلوت کو لگه کندگا من گوه واجه تر چی گوه ای کندگو گره وگا همزمان یعنی چی وشتی واجه رازم مپاش کنه هرگز نه ایدی که واجه چه دنیا رحلت کو یلو چه مگا فاطمه من تی مات نه هم من حق مادری سرانی گشتی بله من گوه من همه حقا بچار و هنو همه حبر را بکن واجه تر چی گوشتو کنده چی گوشتو گرید چی گوشتو کنده گشتی ها نون تر گوشو هم واجه من اولا حال دا که فاطمه همی بیماری من رخصت کن چه دنیا من لگتون گری بانگا پدا حضرتا من گوشت که منی گریه بگی دی من تسلیه داشتی فاطمه تو سیده نساء العالمین در جنت خاتون جنت توه دنیای جنینانی سرور و سردار قیامت بهشت توه من خوشحال بود ای بی بی سیده تو نساء العالمین بوگی حدیثا که بیان که آئیے مادر حضرت عائشہ صدیقہ. علماء ادھا بحث کتاب آ رہی ہیں بی بی فاطمہ درجہ بالاتر ہیں حضرت عائشہ. حضرت مولانا سیدتا اللہ بخاری رحمت اللہ اشی کہ یہ حبرہ من لب کشائی نہ کروں, من چیزی بیان نہ کروں کئی بالاتر ہیں, بل یہ حبر علم ہے بہشتا عائشہ ہمام منزل تو کا روم درجے تو کا کہ رسول خدا علیہ السلام نے ہمارے پانا کی بی بی فاطمہ ہما جہاروں کا حضرت علی مقام جنت. بی فاطمہ حضرت علی رہادہ کو رات ودا واجہ نزدیک دور گشتہ چڑھتی من شرم کا میں چھتو پوکشم واجہ واجہ میں نے مولدی خادمی بدے میں یہ پہ دل چاہوں پدا پتر رہے ہیچ نہیں ہوا. نبی علیہ السلام اچھ دور دیکھ فاطمہ یہ تو پدا بھر گشت تا واجہ فارغ بو شب بو شفا واجہ رہا تشریف بو چما دروازہ ہما لوگا شروع فاطمہ تو پچھے یہ تھے گئے تو یہ تھے فلان ٹیما تو کاری ہستا حتمہ بی بی فاطمہ آج زبان کجا ہے کہ پیغمبر دیما خبر ظاہر کرنے شرم مانے ہچ گشت نہ کرے. حضرت علی اسی من جواب ہے مو یا رسول اللہ فاطمہ شرم کا ہچ نوشی جریان شی بھی تھا من رہ دا تھا بزور کہ خادم ہے یہ خادم یہ رسیتی چو بار کار سنگین ہے. ہاں گرا یہ تھا لج بھی تھا برگشت ہے سبحان اللہ پیغمبر اوتی خاندانہ اوتی فرزندانہ چی تعلیم دا دین طرف توجہ تھا دنیا اس زحمت مشی برداشت کرنی آخرت سنے گی. فرمانی فاطمہ میں چیزی طرح تعلیم دوں سبق دوں یہ سبق یادگیری آسانی سبق یہاں کہ یہ کارا کے تو بکنے چند ہاں نو کرو خدمت گزارا پہ تو بہتر ہیں. ہر وقت ہوتی بستر سرا یا باپ سے بلی خستے روچے کارا جند دم تو برتا بھلے وقت کی آئے بستر سرا تو آپ سگا سی سی بر سبحان اللہ چی گنجی نے بزرگی ہاں مائی کے مندے ساتھ ساتھ رٹے بیہودی غیبت اسی غیبت اور یہ تہمت اور یہ بہتان اور یہ نام گرگ میں مجلسانی شیرینی ہے. فرمانتی سی ایس اے بر سبحان اللہ کو شک ہنو شما حساب کرے بارن دقیقے تلو کشینا سی ایس اے بر الحمدللہ سی چار بر اللہ اکبر اشان ابوان و بابس چھ خادمہ برا تو بہترہ ہمیشہ یہ تسبیحات نام ہیں تسبیحات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. و بزرگان فرمانا چو حضرت برائے در عوض خادم خادمہ نوکر اشانی تعلیم دا شی تاثیر ہمشی ہیں کہ کسی ہر چند آرو چا کار کتا خستے ہیں واب و حد اشان بوانی بوابسی آئی خستگی ادھک صلاح گار بھی نشاط قوت برائے کارہائے روز بعد اللہ تعالیٰ اتا پیدا ہے ما برائے دنیاوی قوت و فائدہ ہم حاضر نہیں واپسے کے بعد اشان بوانی. حضرت علی مرتضی فرمانی چاہما شفی کے واجہ یہ سبق داتا ہوتی دخترہ منا دیکھ بری تا مروش کی من زندگو میں ہیچ شفا شانا قضا نہ کتا ہر شفا میں شانا والد ہوں یکی جس کو کہ ولا لیلت السفین جنگ سفینہ یہ خطرناک ان جنگ ہزاران نفر چی دیم و چا دیم سفین شفا ہم تو شان ترک نہ داتا کسی لے ولا لیلت السفین صفین جنگانی شپا ہم ایشانا ترک نکتا یہ ملائی تسبیحات وانگا آیان بوتنگا اصحاب و اہل بیت و یاران پیغمبر کا علیہ السلام کی پیغمبر علیہ السلام یک اشارہ ابروی یک تعلیمی کی معاشی میں نزدیکا چوی نعوذ باللہ ہیچ حساب نہیں آیان در سنگین تری شرائط واجہ دستورات و اشارہ یعنی سراوتی جان قربان کتا اللہ تعالی اہل بیت محبتہ حضرت سیدہ فاطمہ و آئی اولاد رضوان اللہ علیہم اجمعین محبتہ یاران رسول علیہ السلام اصحاب پیغمبر محبتہ نیکانی اولیاء و صالحین محبتہ مگشم رگو پیتہ قلبتہ و میں شمع جسم رگان تا ہما پہ خون جاری ہیں، اللہ پاک یہ محبت جاری بھی فرما و ہمانی روش زندگی سرا اللہ پاک مار شمارا زندہ بداری اور محبت صادقہ خدا مار شمارا راستی محبت تگی ہے نا راستی محبت نصیب کا وانی اعمال مطابق عمل صالح توفیق بدا و قیامت کو ہماری زمرہ مار شمارا خدا پاک بکا و آنی شفاعت قیامت اللہ تعالی مار شمارا بہرہ ورو بہرہ من بفرمائنی بلغ العلا بکماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.